I ważne, wsłuchaj się w jego głos. Niech zagra główną rolę. Poznaj kampanię Rzecznika Praw Dziecka na głosdziecka.brpd.gov.pl. Zapraszam, Anna Dreszowska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska obrona powietrzna minionej nocy miała dużo pracy. Eskortowano rosyjski samolot i kontrolowano balony przemytnicze. Trwa podziemny protest w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Na dole jest ponad 20 górników. W Poznaniu morsy spędziły pierwszy dzień świąt kąpiąc się w jeziorze. Pracowita noc dla polskiej obrony powietrznej. Nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy, który poruszał się w pobliżu granicy polskiej przestrzeni powietrznej. O szczegółach powiedział nam rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Jacek Goryszewski. Nasze myśliwce z bazy z Malborka dokonały identyfikacji, przechwycenia i eskortowały IŁA-20, czyli samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, aby bezpiecznie eskortować go poza nasz rejon odpowiedzialności. Samolot Federacji Rosyjskiej leciał w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, ale bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem nie naruszył naszej przestrzeni powietrznej. W nocy obserwowano również pojawienie się obiektów w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi. Były to prawdopodobnie balony przemytnicze, ich lot był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla bezpieczeństwa czasowo wyłączono z użytkowania część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. 21 osób kontynuuje podziemny protest w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Kolejnych 6 pracowników protestuje na powierzchni. Górnicy prowadzą akcję już 4. dobę. Kazimierz Grajcarek, rzecznik protestujących, powiedział, że strajkujący nie zgadzają się z dotychczasowym stanowiskiem pracodawcy. Właściciel mówi bez przerwy, że to jest sprawa ministra, że minister nie przyjedzie, że namawia. Chcę powiedzieć, że w tych postulatach jeden postulat dotyczy ministra, a reszta postulatów dotyczy właściciela i pracodawcy. Protestujący domagają się uwzględnienia ich firmy w programie osłon zagwarantowanych znowelizowaną ustawą górniczą. Takie wsparcie mają kopalnie państwowe, które będą likwidowane. Od pracodawcy domagają się m.in. wypłaty całości tegorocznej barburki. Pierwszy śmiałek musiał bojką rozbić lód, aby reszta mogła się zanurzyć. W Poznaniu ponad 20 osób weszło przed południem do jeziora Kierskiego. Poznańskie morsy w święta spotykają się tam co roku. To już jest taka tradycja co niedzielna i co świąteczna. Jaka jest woda? 3 stopnie. No musiałaby być różnica gdzieś tak z 10-12 stopni albo więcej nawet, nie? 10 minus i woda 1, no to wtedy jest efekt. To jest mój pierwszy sezon, także nie wiem, pierwszy raz mam do czynienia z lodem, więc dzisiaj na pewno wymaga to jakiejś odwagi większej. Pan pierwszy odważny przeżył, także myślę, że można wchodzić. No fajnie, bardzo fajnie. Chłodniutka woda, dzisiaj fajny mrozik, super. Jak endorfiny przychodzą, zaczyna organizm się samogrzewać, to jest to najfajniejsze uczucie. Wydaje mi się, że to jest chyba taki nasz sport narodowy, że trzeba wstawać od tych stołów i trzeba iść i coś ze sobą zrobić. Plaża Łabędzia w Kieszku to stałe miejsce morsowania poznaniaków. Spotykają się tam w święta, Nowy Rok i każdą niedzielę. David Purchase, właściciel małego sklepiku z kanapkami w Gloucester w południowo-zachodniej Anglii, pobił rekord Guinnessa, śpiewając świąteczne piosenki nieprzerwanie przez 42 godziny. Wiem, że jestem szalony, powiedział w wywiadzie dla Washington Post. 63-latek stwierdził, że po około 32 godzinach myślał o rezygnacji. Zacząłem mieć halucynacje, zasypiałem na stojąco, przyznał. Dodał, że odzyskał energię, kiedy zobaczył ludzi zbierających się w browarze, aby być świadkami pobicia rekordu. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Nowej Rudzie, umiarkowana w Zgierzu i Krotoszynie oraz w kilku miastach województwa lubuskiego. W większości kraju powietrze jest dobre lub bardzo dobre. Na rzekach nie ma ostrzeżeń hydrologicznych. Stan ostrzegawczy przekroczony jest wyłącznie na kanale Giżyckim w Giżycku. Nie ma też stanów alarmowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od minus 2 do minus 5 stopni. Bezchmurnie, zachmurzenie małe, jedynie na południu zachmurzenie duże, a na północy oraz północnym wschodzie umiarkowane i duże. Wieczorem wzrastające do całkowitego. W Karpatach może popadać śnieg. Autopromocja. Serial fabularny Heweliusz dotyka prawdziwych traum i tragedii. W trakcie jego realizacji twórcy mierzyli się nie tylko z wyzwaniami emocjonalnymi, ale i

Jest 15.12, Grzegorz Hoffman. Witam tych z Państwa, którzy dołączyli dopiero teraz. Przypominam, że dziś w tonacji muzyczne podsumowanie roku. I tę godzinę rozpoczęliśmy od fragmentu debiutanckiej płyty angielskiej grupy Mandrake Handshake. Tytuł płyty Earth-Sized Worlds i to jest jeden z najciekawszych tegorocznych debiutów. Sami muzycy określają swój styl jako Flower Crowd, czyli Flower Power i krautrock. Innymi słowy, koniec lat 60. i cała właściwie dekada lat 70. Tak to brzmi. Oczywiście oprócz krautrocka mamy też tam funk, rock, no i do tego poetyckie teksty. King Knut, ten utwór już za nami, a teraz The Change and the Changing. Changing only what is not how it flows. All the not opening. Never had a chance to see the cost. Novelty affords a space for power. Only to experience and order. All the spaces, not just places. Forever I choose where I will. All the features fit within the frame. Lay bare around me, wove them together as they came. And I see only the change but not the changing. Only what is not how it works. All the seeming, not the meaning. Never had a chance to see the cost. Novelty affords a space for power. Only through experience and all. All of the spaces, not just spaces. Forever I choose where I will go. Should be ashamed, only darling, whatever he's got in here. Cobra, fragment nowej płyty amerykańskiej, nowojorskiej grupy Geese Getting Killed. Zespołowi nadal przywodzi Cameron Winter, wokalista, multiinstrumentalista, który zresztą w roku ubiegłym wydał całkiem udaną płytę solową. Jeśli chodzi o stylistykę, to myślę, że niedaleko nagraniom Geese do takich formacji jak Black Midi czy Black Country New Road. Drugi fragment z płyty Getting Killed nosi tytuł Ope di Cocaine. Thank you. śpiewała, grała na fortepianie Ichiko Aoba. Artystka, która w Japonii jest już bardzo znana. Nagrywa od kilkunastu lat i ma wyrobioną pozycję na tamtejszym rynku, jeśli chodzi o muzykę niezależną. To folk, ale tak nowoczesny, przy którym przy tworzeniu i przy koncertach, w trakcie koncertów też Ichiko korzysta z bardzo wielu instrumentów, od takich najbardziej popularnych typu gitara właśnie, czy fortepian, poprzez instrumenty dęte jak flet, klarnet, kończąc na przykład na instrumentach perkusyjnych i akordeonie. Ichiko Aoba wydała w tym roku album Luminescent Creatures, za nami fragment Lucifren, a teraz chyba najbardziej popularny fragment z tego albumu, Sonar. Treat me like a piece of meat. lunatic looking at the stars. They look like you with your top off. And even heaven looks at me in love. Even hell don't make a miss out. Chronically Matt Maltese, jeden z najciekawszych brytyjskich artystów młodego pokolenia. Młodego dlatego, że niedawno skończył 30 lat, a ma na swoim koncie już z tą nową płytą 6 albumów. Nagrywa, występuje od ponad 10 lat. To bardzo ciekawa postać, dlatego że oprócz muzyki, którą wydaje na płytach, tworzy też ścieżkę dźwiękową do spektakli teatralnych i to nie byle jakich, dlatego że takich, które towarzyszą słowom i sztukom samego Szekspira w Wielkiej Brytanii. Matt Maltese, płyta zatytułowana Hers, Anytime, Anyplace, Anyhow, to tytuł piosenki, która już wybrzmiała, a teraz przyznam jeden z moich ulubionych, jedna z ulubionych piosenek kończącego się roku, Tangled. Choose, who you gonna choose? loves you too, and you love us both. Now our hearts are truly tangled. Just a little I'll let you go. So hard to do. Everyone knows. God be making you. And who you gonna choose? Who you gonna choose? Oh, who you gonna choose? Got to have love i Pulp. Zespół, który powrócił po 24 latach przerwy i powrócił w naprawdę dobrym stylu płytą More, ósmym albumem w dyskografii, który dotarł w Wielkiej Brytanii na sam szczyt listy bestsellerów albumowych. To wcześniej się udało Jarvisowi z grupą Pulp dwukrotnie jeszcze w latach 90. Kolejny fragment z płyty More, Grown Ups. We all woke up and we discovered that we'd all lost our memories.